بسم الله الرحمن الرحيم باب ربط الاسیر باب دې په بیان د تړلو د قیدی کې وحبسه او د بندولو د کې وجواز المن عليه او دا چې احسان کولم په د باندې جایز دي احسان دې کو پرې دی خو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد ليقولوا نبي عليه السلام ساسنوا على طرف نجد لاكي په طرف د نجد لاکی سکسان لیگنیو خیلن اے شه سوار فجاد بی رجلن دیرا وستو یو سڑے د بنی حنیف قبلینا یقال له ثمامت ابن سالن دتوی سمام ابن عسالوی رضی اللہ عنہ رسوی مان روڑے بنی حنیفا یولوی کبیلوا دی یماما کی اسیدل د مکی او د یمن پمنس کی دیونیو سید اہل الیماما داد یمامی سردارو مشورو فربتو بساریت انوی تڑلو دی ویستنی سرا من سوار المسجد دستنو د جماعتنا وردی کدام دی که دی تڑلو بندو لو جماعت تا د کافر دن نکولم جیز دی کافرم جماعت ترات لیشی آداب بورتو خیر فخرج روته ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وي فرمایل ماذا عندك يا ثمامه سديتا سره ثماما تا سره سدي ماذا عندك ما الذي استقر في ظنك نفله بك سشي استاپزين کې دې چیزي تا سره کوم نو دو جواب ورکو چې د خود خیر ګمان دی قال عندي يا محمد خير د خلا ایمان نه دی وروړي زکه ورته داسې نوملي وای ما سره الله حبيب صلی الله وسلم ته نو مواوسته خير نه ان تقتل تقتل زاد من کو وجني نو وجني خاوند وینو اے تقتل ذا دم یو معنا علماء دا کړي کو وجنی نو وجنی خاوند وینو دی معنا سوا وای د دې وینو د پارا سموقشتا او یشتفی بقتل قاتله شفا به حاصله کی په قتلولو د قاتل لده او به مو می قاتل لده په دې باندې بدل لده ابا دی وای چې وجنی یعنی هغه څوک چې پاغه ویني دی او دا هغه ویني ته ول مطلوب دی نو کدا سی ویني بیا په قتلولو کې صعيب نشتا کما داسی سکڑی او ابو داود شریف کی ذاذم من راغره ذاذم من فزه ها یعنی ذاذم من و حرمت فی قومه دیخو خاون د زمی او د حرمت د په قوم کی او نور ماناگان علماء کرام کړي دي او بیا ورته وای و ان تنعم کته نام احسان کې نتن ملا شاکرین انعام کې پيو شکر گزار باني انعام کې پيو شکر گزار باني وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ كِرَادَ دِيوِ دَمَالْ فَسَلْ غُوَارَ تُعْتَ مِنْهُ در کول بشید دین ما شیت سمرچ دی خوخوی نو پری خود دت رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا کان بعد الغد تر دی چوپس د سوانا فقال ما عندك يا سمامتو تا سر سدی قال ما قلت لك اجما تا سوت ویلی ان تنعم تنعم على شاكر کین عام کوي نو نام کوي په یو شکر گزار باني وان تقتل تقتل ذا دم او کته وجل کینو وجنی او خاوند وینو یعنی قوم به راپاسی بدل به والی وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَصَلْ تُعْتَ مِنْهُ مَا شِئْتَ نَدَ اللَّهَ حَبِيبِ بِيَا پْرِخُو سَبَيْتِ بِيَا تَبُوسُكُو حَتَا كَانَ مِنَ الْغَدْ فَقَالَ مَا عِنَّكَ يَا سُمَامَتُ فَقَالَ إِنِّي مَا قُلْتُ لَكَ إِن تُنِمْ تُنِمْ لَا شَاكِرٍ وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَصَلْ تُعْتَ مِنْهُ مَا شِئْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلِقُ ثُمَامَ پراین زئی بس پراین دئی چیزی سم ورثوائی ما فانتوالا قلاڑو الى نخل قریب کجور نزدوتا دا مسجد نبوی سارا فاغتسل نغسلوکو اے غسلوکو کافر چوئی ایمان راڑی پا بدنی پلیتیوی نو غسل ورته واجب ده اکس پلیتی نوی پاکوی نو غسل ورته مستحب ده ثم دخل المسجد بیا جمعات ترادن نشو فقال بی اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان رانو یا محمد نبی علیہ السلام تو ای والله ما کان علی الارض نو په مقدس مکه ابغض الیا غیر مبغوز ما تا من وجه کنا مخستانا فقد اصبح وجوکا وګرزید مخستا حب الوجوه كلها الیا غیر محبوب د مخونو ټولو نه ما تا والله ما کان من دین قسم پالا نو یو دین ابغض الیا من دینک چې ډېر مبغوز دی وی ما ته د دینستانا د دینستانا فاس به دینو کا حب دین کله لیا وګرز د استاد دین ډېر محبوب د دینو نمار تټولنا والله ما کان من بلدن ابغض الی من بلدی نو یو خار چې ډېر بدی شو زما ستاد خارنا فاصبح بلدك احب البلاد كلها الي او غرزي دوستا خار محبوب د خارونو ټولو نه ماتا وان خيلك اخذتني استا سن والو زرونی موانه اريد العمره ازما خود عمره را دوا فماذا ترى تسوينوس فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب ورته زیر ورکو چې په اسلام بتا لسمرا اجر ملاويږي وامره ان يعتمر حكم وقرت عمره دومره حکم ورته کو چې عمره تلاړ شا فلما قدم مکه کله چې مکه لراي قال له قائل يوين کې ورته وي اسوابوتا آیاتم سوابشی زور دین دی پریخو او نوی دین پس روان شوی اسوابوتا او بیادی کرانی اسوابعتا فقال لادوینا ولكن اسلمت ما خو اسلام قبول کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولا دا سنه د والله قسم می دی په الله لا تاسی کوم را بنشتا او سمنه له امامت دی ایمان می نا حبته حنتت یو دان د غنمو حتا یادن فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم تردی چی اجازتو کی داغِ بارکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علا بتاسو تزغل درکوم چی دا اللہ حبیب داغِ بارکی اجازتو فرمائی دے مکی تراغِ تلبیئے وے کافر باندې ربدو لګی دا اد ورته دا څه خبر او کا دا خود قوم سردارو اد بیا بند کړی وو په غلا نو کافر تنگ شول نبی دے سلام ته خطر و لري ګورو وی ته خود سر رحمې حکم کې مو خود لګی مړو کیو او دې امامین موږ ته یو دان غنم ناراضي نو دا الله حبیب خطری کلو سمامتا چلار ورت کلاو کا ننار ورت کلاو کا و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابو بکر حنفی قال حدثني عبد الحمید بن جعفر قال حدثني سید بن ابي سید المقبوری انه سمع ابا هريره رضی الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا لیگلو دا اللہ حبیب سا سنا لہو چی دا اللہ دا حبیب نحو ارد وی نجد پترف دزمکی دا نجد فجاعت بی رجل راوستیو سنے یو قالو لہو ثمابت ابن سال الحنفیو اغتب سمام ابن سال الحنفی سید و اہل الیماما او دادی امامی والا سردارو وساق الحدیث او بیانکو حدیث بمصر حدیث اللیس الا انہو قال ان تقتلنی تقتل ذاد من کو وجن من وجن خاون اندوینو باب اجلاء الیهود من الحجاز د یهودو د حجاز مقدسنا جلاوتن کولو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعيد بن ابي سعيد نبي النبي هريرة رضي الله عنه انه قال بينما بينا نحن في المسجد فمن ذلك مجمعات کی وید خرج لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب روت فقال هم تلقوا الى يهودا لار شي يهود تفخرجنا معه ومن ورسل لار حتى جي نامي ترالو نود رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى ام نواز وركو فقال وي يا معشر يهود اي دي يهود دلي اسلموا تسلموا اسلام راني نو سي سالم پاتشي اسلام راړی نو صحیح سالم پاتې شي آ اسلمو تسلمو فقالو کد بلغت یا بالقاسم تا خبر رو رسول او تبلیغ دیو کو یا بالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک اوریدو دا اراده لرم زاسلیمو تسلمو اسلام راړی نو بچ بشی فقالو کد بلغت یا بالقاسم تا خبر رو رسولا ایو ای زمام دا مقصد دی چې تاسو اقرار وکئ چې ما در ته خبر درو رسولا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ذالک اورید فقالوا ثالثا فقال علم نبی اسلام ورته پوه شي زمکه دا الله او د رسول دا الله دا او زیر عادل رم ان اجلیکم چی تاسو جلاوطن کم دی دیز مکینا فما وجد من کم بمالی شین سوک چی مومی دی تاسو نا پمال سلس شین و خرز دیگی و الا فعلمو ان الارد وللہ و رسولی ورن پوش ایز مکد اللہ دا او د پارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وبه قال حدثنا محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج موسى بن عقبان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بن النذير وقريظة يهود بن النذير وقريظة هاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله الحبيب سر مخالفت كنوا فاجلا رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو النذیر بنو النذیر شړلیو واقر قریزه تا او برقرار ساتریو بنی قریزه او من عالم په دې سان کړو حتا حربت قریزه تو بعد ذلک جنگ کړو قریزه او دې نفس وقتل رجالهم د دې ځوانان وجریو وقص وقسم نساءهم تقسیم کړو خزی د دوی او اولاد د دوی او مالونه د دوی بین المسلمین په مند مسلمانانو کې الا بعد وهم مگر بعد د دین په وش د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې فآمنهم ایمان اور کو اسلمو او هغه اسلام راړو واجلا رسول الله صلی الله علیه وسلم يهود المدینه كلهم طول وشرل بنی کینو کا او دا قوم دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ او یهود بنی حارسہ او هر یهودی چی پا مدینہ کیو دے او شنلو و بی قرآن دسنی ابتوائر قرآن دسنی عبداللہ ابن وحبین قرآن دسنی حفظ ابن میسرہ ان موسیٰ بیاز الاسنات هذا الحدیث و حدیث ابن جریج اکثر و آتم و بی قرآن دسنی نوحیر ابن وحر قرآن دسنی زوحاک ابن مخلدن عن ابن جریج حاوی قادسنی محمد بن رافع واللبز له قادسن عبد الرزاق قرابن ابن جریج قرابن ابو زبیر انه سمع جابر بن عبد الله رضی الله عنهما يقول اخبرني عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اخرجن اليهود والنصارى قام خاشن يهود والنصارى تجزيره العربنا حتا لا ادا الا مسلما تردي چنب پریزم مگر مسلمان و به قرا دسنی زهر ابن هر قرا دسنا روح ابن مبارک قرا ابن سفیان سوری ها و به قرا دسنا حدثنی سلمت ابن شبیب قرا حدثنا حسن ابن عینا قرا حدثنا باکر ابن عبد الله کلا هو نبی زبیر به هذا الاسناد مثله په دې ترتیب يهوديان د مدینه منورې نو شړل وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.